أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وقال dedi kim dedi بعض الشارحين bazı şarihler şerh ediciler ulema-i kiramdan yani bazı şarihler dediler ki قد جوز بعضهم قد جوز قد muhakkak cevveze tecviz etti, caiz gördü, cevaz verdi ba'duhum yani ba'dul musannifin vel muarrifin tarif edenler, musannifler bunların bazı cevaz verdiler neye? Ta'rife şey'i ta'rife şey'i bir şeyin ta'rif edilmesine, tanımlanmasına neyle? Bima بِتَعْرِيفٍ بِتَعْرِفْ لَكِ هُوَ o tarif اَعَمُّ daha umumidir, daha kapsamlıdır. Neyden? مِنْهُ مِنَ الْمُعَرَّفِيَ tarif edilenden daha kapsamlıdır. Yani tarif edilen de giriyor, tarif edilenin gayrisi de onun içine giriyor. Önemli olan efradını cami olsun. İhyanın mani olmasın olur. İhyanın mani olmasın da olur. İza kâne, ne vakitte tabi buna cevaz verdiler, ne zaman caiz görmüşler, İza kâne olduğu zaman ne? El maksudu, kastedilen neyden? Minhu, yani min hâzı ta'rifi, bu tariften kastedilen nedir olduğu zaman da? Temyizehu, temyize hâzı şey'il muarrafi, bu tarif edilen şeyi temiz etmek. Ayırt etmek yani neyden? An ba'dı ma adahu. La an külliyye. Hepsinden değil. Ma adasının bir kısmında. Kendisinin dışında kalan şeylerin bir kısmından ayırmak. Onu temiz etmek. Tamam mı? Evet. Şimdi mesela sen mesela fiili bazı fiilin dışındakilerden ayırmak istiyorsun. Fiili tarif ederken diyorsun ki مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ hadese delalet eden kelimedir. Hadese delalet eden kelime fiildir. Hadese delalet eden kelime fiildir dedim. Bütün fiiller girdi bunun tanımına. Değil mi? فَيْنُوْ بِهَذَا تَعْرِيفِ bu tarifle imtiaz-ı anbaadıl esma bazı isimlerden ayrılmış oldu. وَاَنْ جَمِيعِ الْحُرُوفِ bütün harflerden ayrılmış oldu. Ama وَاِنْ دَخَلَ بِهِ الْمَصَادِرُ كُلَّ bütün masdarlar giriyor. وَالْمُشْتَقَّات müştakatlar giriyor. Niye? Niye giriyor? Çünkü onlar da hadese delalet ediyor. Türkçe'de şey duruyor, masdarlar fiildir. He. Yani onun içine giriyorlar. Ama burada anlatılmak istenen de fiilin tanımı. Fiil tanımladım mı ben sana? Tanımladım. Madelle ala hadesin. Hadese delalet eden kelimedir fiil. Tamam. Yani bazı efendim ma'adadan fiilin dışındakilerin bir kısmından temiz meydana geldi mi? Meydana geldi. Tamamdır. Yani, garaz hasıl olmuş oluyor yani. Ha. Evet. Şimdi o zaman burada adilliği tanım yaparken de dedik ki hurucuhu an sigatil asliyeti tahkikan kethulâse ve methlese ev takdine ke umara ve zübber. Tamam. Böylece adilliği biz vasıftan, tenhiften, marifeden, ucmeden temiz etmiş olduk mu? Ettik. Tamam. Adillik. Kendinde bulunanların hepsi bunun tarifin içinde yer aldı mı? Aldı. Bunun yanı dışında başka şeyler de tarifte yer aldı. Alsın. O ne yapmaz? Zarar ver. Evet. اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ evet iş böyle olduğuna göre değil mi? Madem ki eğer ki amaç ma adasının onun dışındaki kalan fertlerin bazılarından temiz etmek gaye olursa فَيُمْكِنُ اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَيُمْكِنُ mümkün olur en yukale denilmesi. Ne denilmesi? El maksudu kastedilen. Nerede kastedilen? ha huna burada, yani fi hadel bahsi. Bu bahiste kastedilen nedir? Kastedilen temyizül adli, adli temiz etmek, ayırmaktır. Neyden? Ansairil ileli. Diğer sekiz illetten. Yani elleti şarakat bu fil illiyeti. İllet olmakta ona ortak olan illetlerden ayırmaktır. La değil. An külli ma adahu. O adilin dışında olanların tümünden, yani illet olsun olmasın her türlü. O zaman bu kadar tekellüfata da gerek yok. Akbus en yufta adil var mıydı, yok muydu, bilmem ne bilmem ne, bunların için olmayacak. Bu tekellüfat meydana gelmeyecek. Fahaytu her nerede hasale, hasıl oldu, meydana geldi. Neyle? Bita'rifil adli. Adilliği tarif etmekle ki hasıl oldu. Hâze temyizu, bu temyiz hasıl oldu. Yani temyizül adli bihâze tarifi ansâiril ileli, diğer illetlerden adilliği temiz etmek hasıl oldu. La be'se, bir sıkıntı yok, bir efendim sorun yoktur. Ne ile bir sorun meydana gelmiyor? La be'se, bir sıkıntı yoktur. Ne ile? Bi kevnihi. Yani bi kevnihi bi en yekune ta'riful adli. Adilin tarifinin olmasında bir sıkıntı yoktur. Nedir olmasında? E'amme minhu. E'amme daha umumi minhu. Yani o ma'dulden daha umum olması. Muarraften daha umumi olmasının ne yok? Bir sıkıntı yoktur. Aynı fiili madalla ala hadetin diye tarif etmek yok. Fiillerin hepsi girdi mi? Girdi. Hurucu ansigatihi, ansigatihi el asriyeti dediğin zamanda bütün ma'dul kendisinde, udul kendisinde tahakkuk etmiş olanlar bunun içine giriyor mu? Giriyor. Tamam. Evet, sıkıntı yok. Fahine izi. Yani amme minhu, ondan daha mı? Yani efendim kendi de adillik adil olanın girmesi, bu illetin kendisi olanın girmesi ve kendinde bu adil bulunmayanın da bu adilin tarifine girme, bunda bir sıkıntı yok. Önemli olan adillik illeti vasıftan, teniften, hücmeden, terkipten temiz edildi, ayrıldı mı? Hayır, tamamdır. Anlaşıldı. O zaman maalesef bir illetin fi, yani kendisine bu adillik illeti olmayıp da adilin içine girse onlar bir sıkıntı teşkil etmiyorlar. Fahine izin. Fahine kevnil maksudi min hâze ta'rifi, bu tariften kastedilen olduğunda, nedir olduğunda, temyizel adli ansairil ileli, diğer illetlerden adillik illetini ayırmak olduğunda, ve hine kevni zâlikel maksudi hasılen min hâze ta'rifi, bu tariflerdeki o kastedilen şey, yani adilliğin diğer illetlerden ayrılması ki meydana geliyor, öyleyse la hacete ihtiyaç yoktur. Nerede ihtiyaç yoktur? Fi tashihi hâze ta'rifi. Bu tarifin, yani tarifle adli, bu adilliğin tarifini tahsih etmekte ihtiyaç yoktur. Nereye ihtiyaç yoktur? İl ertikâbi tilke tekellüfâti. Bu tekellüfleri, üç tane tekellüfat, üç tane zorluk, üç tane problem gelmişti adilliğin bu tanımla. Yani hurucu ve ansigatil asliye dendiği zaman da üç tane tekellüf gelmişti. Bir, mastar sigasının müştakka sigasına tegayürü. Anlattık bunları. Onu cevapladık. Ondan sonra efendim yine bir takım kıyasi değişiklikler kendisinde olmuş olanlar, değil mi? Bunlar vardı. Ondan sonra şaz cemiler vardı, değil mi? Akbusen gibi. Ya bu tekellüfleri yüklenmeye, bunların efendim bu tekellüfleri yüklenip de bunlara cevap vermeye ihtiyaç yok. Şu adilliği tanımladığımız zaman, adillik tanımladı. Hurucu ansiyatil asliye demekle beraber adilliğin diğer illetlerdenki temyizi mümkün oldu, meydana geldi. Artık varsın müştakkat, değil mi? müştakkat asıl sigası mastardır der. Ne olacak yani? Ne lazım gelecek yani? Adillik illeti zaten orada tahakkuk etmiyor. Anlaşıldı. Evet. Ve'alem. Evet, ve'alem, bil. Şimdi bir başka faydaya geçiyor şimdi burada. وَلَمَّا فَرَغَ ne zaman ki fâri oldu musannif مِنْ بَيَانِ فَوَائِدِ الْقُيُودِ bu kayıtların faydalarını beyan etti bize, anlattı. Erade istedi ki en يُبَيِّنَ سَبَبَ الْعَدْلِ فِي الْاَمْثِلَةِ الْمَذْكُرَةِ şu zikredilen misallerdeki adillik sebebini beyan etmek istedi. Şartını beyan etmek istedi. فَقَالَ مُنَبِّهًا tembih ederek dedi ki وَعْلَمْ bil اَنَّا نَعْلَمُ اَنَّا مُوَقَّقْ ki biz na'lemu biliyoruz kat'an. Ne demek? Cezmen ve ilmen kat'iyen. Kat'i bir şekilde biliyoruz ki ennehum onlar. Yani ennen nuhate. Nahiv alimleri lemma vecedu ne zaman ki buldular neyi? Sülase ve meslete. Sülase kelimesini, meslese kelimesini ve uhara ve cuma'a ve umara ve uhara ve cuma'a ve umara. Bunları ki buldular, ne buldular bunları? Gayre munsarifin. Bunları gayre munsarif buldular. Fî kelam ile arabi ve isti'malihim. Arapların kelamında, Arapların kullanımında bunları gayre munsarif olarak buldular. Velem yecidu vel halu ennehum lem yecidu. Oysa ki bulamadılar fiha fi hadihi'l emsileti bu misallerde bulamadılar. Neyi bulamadılar? Sebeben efendim zahiran. Zahir bir sebep. Yani açıkta bir sebep de bulamadılar ki. O sebep ki yaktalı gerektiriyor ademen sırafiha. Bunların gayr munsarif olmasını gerektiren yani ha. Minel esbabı tisatı. 9 tane sebepten bir sebep bulamadılar. Öyle değil mi? Gayral vasfiyeti vasfiyetin dışında. Evet. Vasfiyetin dışında sülase, meslese, uhar, cuma bunlarda vasfiyet var. Değil mi? Üçer üçer. Efendim diğeri. Hepsi manasında. Bunlarda bir vasfiyet var. Vel alemi evil alemiyeti veya da alemiyet. Evet. Ömer'de de ne var? Alemiyet var. Sadece bir sebep buldular. İkinci sebep bulamadılar. Yani vasfiyetin dışında ilk 4 tanesinde vasfiyet, diğerinde de alemiyet. Bunun dışında bir illet var. Halbuki vasfiyet veya sadece alemiyet bunlar kelimeyi gayrimusarif yapamazlar. Değil mi? Kelime-i gayrimusarif yapan iki illet. İki illet de iki feriyet hasıl oluyor. Kelime gayrimusarif oluyor. Tek başına vasfiyet, tek başına alemiyet. Zeydun da o zaman tek alemiyet ile gayrimusarif oluyorsa Zeydun, Bekrun, Amrun bunların da... Ya da ismi faalilerin hepsi o zaman... Hepsinde vasfiyet var. Evet. İhtacu. Lemma'nın cevabı. İhtacu, o zaman ihtiyaç duydular. Evet, ihtacu, yani ihtace ennuhat. Yani nahivcile ihtiyaç duydular. Nereye ihtiyaç duydular? İla'tibari sebebin ahara. Yani gayrel vasfiyeti evil alemiyeti minel esbab. Alemiyet veya vasfiyetin dışında başka bir sebebe ihtiyaç, başka bir sebebe itibar etmeye, dikkate almaya ihtiyaç duydular. Çünkü arkada anlattık biz. Gayrimusarif ancak kendisinde iki illet bulunan veyahut da bir illet olup iki illet makamına kaim olan ki o da neydi? Sıgay-ı mütercumu ile tenis elifleri. Elif-i maksure bilmem. Bunun dışında bir illet olup iki illet makamına kaim olan yok. Öyleyse bunlar da sülase, meslese, uhara, cumaat sadece vasfiyetle, Ömer de sadece alemiyetle gayrimusarif olamayacağına göre 9 illetten başka bir illet bulmayan ne yaptılar? Muhtaç oldular. Değil mi? velemma. Ne zaman ki lem yasluh, evet, velemma. Ne zaman ki lem yasluh, elverişli olmadı. Neye elverişli olmadı? Lil itibari, itibara. Yani li itibari sebebin ahara. Diğer sebebe itibar etmek gerekiyordu. Diğer sebep olarak itibar etmeye elverişli olmadı. Yani ma ahadihima min el esbabit tis'ati. O vasfiyet veya alemiyetin yanında diğer bir sebep olarak itibar etmeye de elverişli olmadı. İlla ancak, yani hiçbir sebep elverişli olmadı. İlla ancak el adlu el adle. Değil mi? Ve lemma lem yasluh lil i'tibari itibara. Yani li'tibari sebebin ahara ma'a ahadihima. O vasfiyet veya alemiyetle beraber diğer bir sebep olarak itibar etmeye elverişli olmadı. İlla yasluhu, ancak elverişli oluyor oldu. El adlu ev el adle. Değil mi? Evet. Kelam gayri mucab, he? Müstesnai min gayri mezkur. Gayri mezkurda avam münasebeti mi olur? İllel adlu olur yani. El adle ve lemma lem yasluh, evet, ve lemma lem yasluh lil i'tibari, itibar için ki elver, illel adlu, ancak adillik elverişli oldu. He, i'teberuhu, o zaman ne yaptılar? İ'teberu, itibar ettiler. İllel adlu, değil mi? O merfu oldu hocam, şey onu diye mesela bir fail takdir etsek sonra ela, ondan bedel olabilir mi mesela? Velem malem yasluh, elverişli olmadı. Elverişli olmadı. Elverişli olmadı. Sebebin hiçbir sebep, hiçbir şey lil itibar, itibar etmeye hiçbir sebep elverişli olmadı. İlla yani, ama kelam gayri mucab, müstesnen minhu gayri mezkur, avamile sebin cemurab, illa ancak yasluhu, elverişli oluyor, ele adil, ancak adil elverişli oluyor. Peki ne zaman ki ancak adillik itibar etmeye ki elverişli oldu? İ'teberuhu, İ'teberu, itibar ettiler. Hü, adilliğe itibar etti. Yani İ'tebera ennuhatu, nahvcil itibar etti. O vav nahviyyuna gidiyor yani. İ'teberu, itibar etti. Hü, el adle yani. Adilliğe fiha, he, fiha, fiha zil emfileti. Bu misallerde adille ne yaptılar? İtibar ettiler. Değil mi? Binane ve cealuha, bu kelimeleri kıldılar gayrı musarifetin. Bunlar gayrı musarif kıldılar. Lil adli ve sebebin ahar. Yani vasfiyet adil. Alemiyet adil. Bundan dolayı da bu kelimeleri ne yaptılar? Gayrı musarif kıldılar. La ennehum. La ennehum. Bu nereye matıf? Atfun ala kavlihi ennehum. Şimdi dedi ya, enna na'lemu kat'an ennehum, enna na'lemu kat'an, kesin olarak biliyoruz ki, şunu biz kesin biliyoruz, bunlarda ikinci bir illete ihtiyaç olduğunu biliyoruz. La ennehum, hayır, o nahivciler tenebbehu, farkına varmış değiller yani, el adile, adilliğe farkına varmadılar. La ennehum, şunu kesin olarak bilmiyoruz yani. Değil mi? Yani enna na'lemu kat'an ennehum, yani bunları gayrı musarif olarak buldular. Bunu kesin olarak biliyoruz. Efendim, vasfiyet ve alemiyetin gayrisinde de başka bir illet bulamadılar. Bunu da kesin olarak biliyoruz ama la hayır, ennehum, la ennehum, la ennen nuhate, yani nahivciler değiller. Ne değiller? Tenebbehu, tenebbuh ettiler. Yani farkına vardılar, anladılar. Değil mi? Tenebbuh ettiler. Neyi tenebbü etmişler, farkına varmışlar? İl adli, adilliğin farkına vardılar. Fima ada umara, Ömer'in dışında. Ömer'de zaten adilliğin farkına varmak zaten mümkün değil yani. Ömer'in dışında da adilliğin farkına vardılar. Bunu kesin olarak bilmiyoruz. Min hadil emsileti. Bu misallerden Ömer'in dışında adilliği anladılar. Değiller yani. Naivciler. Bunu Ömer'in dışındaki misallerde, Ömer'de değil, Ömer'in dışındakilerde adilliği tenebbü ettiler. Farkına vardılar. Değil mi? Yani çünkü yani bunlarda adillik var idi, yok idi. Bunu yani bunu anlamak nasıl olabilecek? Nasıl anlayacağız? Nasıl anlayabiliriz? Yani Ömer'in dışındakiler de adilliği anladılar da benim için. Hayır. Muhtaç kaldılar. Muhtaç kaldılar adilliğe itibar etmeye. Ha ondan sonra da düşündüler, fikir yürüttüler üzerine. Adillik olabilir. Dediler yani. Ha. La ennehum. Naivciler değil ki tenebbehu. Tenebbü ettiler. Farkına var. Anladılar. Lil adil adilliği fîmâ adâ umara. Ömer'in dışında min hadil emsileti. Şu örneklerden yani Filâse, Metrese, Ukhara, Cuma. Bu örneklerde adilliği tenebbü ettiler. Anladılar da. Fece'alûhu. O Ömer'in dışındakileri kıldılar. Gayre munsaribin. Gayre munsarib kıldılar. Lil adili ve sebebin âhâr. Adillik ve diğer sebepten dolayı bunları gayr-ı musarif kıldılar. İşte vasfiyettir. Değil mi? Ha, Ömer'in hali meskutun ahdır zaten. Ömer'in hali meskutun ahdır. Niye? Ömer'dir zaten. Var olan adillik yani var değil zaten. Yok. Zaten adillik yok. Ömer sadece Arapların kelamında gayr-ı musarif olarak kullanılması var ortada. Ömer, Arap kelamında gayrimusarif olarak kullanılıyor. Gayrimusarif olarak kullanıldığına göre, tek illetle de gayrimusarif olamayacağına göre, onda bir semai olarak adilliğe ne yaptılar? İtibar etti. Onu zaten konuşmuyoruz. Ha Ömer'in dışındaki de tenebbü et farkına vardılar, varmadılar. Bunu biz kesin olarak bilmiyoruz yani. Tamam. Velakin ancak istidrak ediyor şimdi. Şimdi nereden istidrak ediyor? Şimdi i'teberuhu dedi ya. Adilliğe itibar ettiler. Adilliğe itibar edince şimdi o zaman şöyle bir şey anladı. Adilliğe itibar ettiler. Demek ki adilliği anladılar. Ömer'in dışındaki. Diyor ki hayır hayır. Şunu demek istemiyorum sana. Adilliği anladılar da itibar ettiler demek istemiyorum. Adilliğe itibar ettiler. Adilliğe itibar ettiler. Yoksa şunu demiyorum sana. Ömer'in dışındakiler de adilliğin farkına vardılar. Demiyorum yani. Ha. Tamam mı? O i'teberu'dan nedir şimdi bu? İstidraktır yani. Yani adilliğe itibar ettiler bu örneklerde. Ve lakin ancak istidraktır yani. Adilliğe bu örneklerde itibar ettiler ama ancak labudde mutlaka lazımdır. Ayrılık yoktur. Fi itibaril adli. He? Mutlaka ayrılık yok. Fi itibaril adli, adilliğe itibar etmekte. Tamam mı? İster bu örneklerde olsun, ister bu örneklerin dışında olsun. Adilliğe itibar etmekte mutlaka lazımdır min emrayni. İki işten ayrılık yoktur. İki şeyin bulunması gerekiyor. Nedir o iki şey? Ehaduma bir tanesi, ehadul emrayni yani o iki işten bir tanesi, vücudul asli lismi el ma'dul. O ma'dul olan yani gayr-ı munsarif olan o ma'dul ismin aslı bulunacak. Ve sanihima ikincisi ise ve sanil emrayni i'tibaru ihracihi an zalikel asli. O asıldan o ma'dul ismin çıkartılmasına itibar edilmesi. Tamam mı? İ'tibaru ihracihi çıkartıldığına itibar etmek. Yani i'tibaru ihracil ma'duli. O ma'dul olan ismin çıkartıldığına itibar etmek. Neyden? An zâlikel asli o mevcut olan, var olan o asıldan çıkartıldığına itibar etmek. Demek ki adlin tahakkuku için birincisi asıl bulunacak. Tamam mı? İkincisi de o asıldan çıkartıldığına itibar edilecek. Tamam mı? Ömer'de zaten asılın bulunup bulunmadığı belli değildi. Değil mi? Kaldı ki o asırdan çıkartılması kalsın yani. Evet. Demek ki adilliğe itibar ettiler. Yoksa Ömer'in dışında yani adilliği anladılar, tenebbü ettiler de bunu adillik ve diğer illetten dolayı gayrimunsarif kıldılar. Hayır, bunu kesin olarak bilmiyoruz. Ancak elimizde şu var ki, şunu anlıyoruz, şunu iyi biliyoruz ki bir yerde adilliğe itibar edildiğinde iki şey lazım gelir. Bir, o ma'dul ismin bir aslı bulunacak. İki, ma'dul ismin o asıldan çıkartılmış olması itibara alınacak. Şey bakalım o zaman. Bu anlattığımız şeyler var mı? İr. Evet, ir. Sebep şu ki la yetehakkaku tahakkuk etmez. Gerçekleşmiş olmaz. Ne? El fer'iyyetü. Fer'iyye tahakkuk etmiş olmaz. Yani fer'iyyetül ma'duli. O ma'dul olan ismin. Yani sülase, meslese değil mi? Bu haracıma bunlar ma'duldür. Bunlar fer'idir. Bunların fer'iyeti tahakkuk etmez. Nesiz tahakkuk etmez? Bidun i'tibari zâlikel ihraci. Bu ihraç, bu çıkartılmaya itibar etmeden, onu dikkate almadan burada fer'iyet ne yapmaz? Tahakkuk etmiş olmaz. Öyleyse aslın bulunması yetmiyor. Bir aslın bulunması yetmiyor. Adilliğin muteber olması için aslın bulunması yetmiyor. O asıldan da bir de çıkartılmış olması gerekiyor. Tamam? Bizim kat'an bildiğimiz şey var. Bunları gayrimusarif olarak buldular. Gayrimusarif olarak gördüler. Başka bir sebebin gerekli olduğunu anladılar ve dolayısıyla adilliğe itibar ettiler. Ama şunu diyemeyiz. Ömer'in dışındayız. Ömer'i kenarı koy zaten. Ömer adli takdiri var onun. Ömer'in dışındakiler de adilliği anladılar. Tenebbü ettiler de bunları gayrimusarif kıldılar. Bunu bilmiyoruz. Adilliğe itibar ettiklerini biliyoruz. Evet, adilliğe itibar ettiler. Fakat adilliğe itibar edildiğinde bir kere ne olması lazım? O ma'dul ismin bir aslının bulunması lazım. Yani sülase selaseten selaseten idi. Tamam. Selaseten selaseten olması yetmiyor. Selaseten selaseten çıkartıldı. Sülase şeklini aldı. İşte o zaman fer'iyet tahakkuk etmiş oluyor. Yoksa fer'iyet ne yapmıyor? Tahakkuk etmiyor. Şimdi bunu tafsil ediyor. Tamam mı? Bunu tafsil ediyor şimdi. Fefi ba'di tilkel emsileti. Şu örneklerin bazısında, Ömer'in dışında yine. Yucedu bulunuyor. Ne bulunuyor? Delilun, delil bulunuyor. Evet. Öyle delil ki gayru men'is sarfi, gayra men'is sarfi. İki türlü okuyabilirsin. Gayru men'as sarfi. Gayru munsarifliğin dışında bir delil bulunuyor. Değil mi? Ne üzerine delil bulunuyor? Ala vücudil asli el ma'duli anhu. Kendisinden udul etmiş olan asla. Yani ma'dul ismin kendisinden çıkartılmış olduğu aslın varlığına gayru munsarifin dışında bir delil bulunuyor. Öyle mi? Öyle. Fevucuduhu, öyleyse o aslın varlığı nedir? Muhakkakun. Muhakkaktır. Kesindir yani. Öyle mi? Fevucuduhu. Fevucudu zâlikel asli muhakkakun ey sabitun. Yani. Bila şekkin ve la şübhetin. Hiçbir şüphe yok. Peki o isim sülase, o selaseten selasetinden ucil ettiği zaman, çıkartıldığı zaman, değil mi? Ve izâ ucile anhu, ondan alındığı zaman da yekûnül adlu tahkikan. Öyleyse adil ne oluyor? Adil tahkik oluyor. Muhakkak oluyor. Kesin olmuş oluyor. Buna ne deniyor? Adlu tahkiki deniyor. İşte bundan dolayı adil ikiye ayrılıyor. Adlu tahkiki, adlu tahkiki bir de adli takdiri. Adli tahakkuku niye deniyor? Li tahakkuki aslihi. Aslı tahakkuk etmiş ve udul anhu eydan. Ve o aslından da çıkartılması da kesindir. Anlaşıldı. Ve fi ba'daha işte Ömer gibi bazısında ise bu misallerin bazısı la yucedu. Şimdi şeye itibar ettiler, adilliğe itibar ettiler ama o itibar edilen adıl, adillik bir o ma'dulun anhum varlığına gayrı musariflikten başka bir delil delalet ediyor ondan. Ama ve fi ba'daha bazısında ise la yucedu bulunmuyor. Delilun bir delil bulunmuyor. Yani yedülle ala ennel ennel evet ennel asli asli yani mevcudu mevcuttur yani ha. Aslının mevcut olduğuna bir delil bulunmuyor. Yani Ömer'in aslının amir olduğuna delalet eden bir delil yok. Öyle bir delil ki ama gayr-ı men'i sarfi. Men'i sarftan başka bir delil yok. Bir tek delil nedir? E delilül vahid huve men'i sarf. Yani gayr-ı musarif olmasıdır yani. Delilun bir delil bulunmuyor. Öyle bir delil ki gayr-ı men'i sarfi istisna yaparsan gayr-ı men'i sarfi. Men'i sarfın dışında yani gayr-ı musarifliğin dışında bir delil bulunmuyor. Yani delilü yedülü alel aslil ma'dulü anhu yani. Ma'dulün anh olan aslın varlığına bir delil bulunmuyor. Neden başka bir delil bulunmuyor? Gayru gayra men'as sarfi gayru musarifikten başka bir delil mi? E isim ise bir illetle ne olamaz? Arap kelamında gayru musarif olamaz. Öyle değil mi? Ömer, Züfer gayru musarif. E o zaman feyufradu feyufradu farz ediliyor. Feyufradu farz ediliyor. Feyukadderu takdir ediliyor. Feyufradu farz ediliyor. He. Evet. Evet, feyufradu farz ediliyor lev onun için. Farz ya o zaman ne oluyor? Adli takdiri oluyor yani. Feyufradu feyukadderu lehu lidarkel ba'dı ke Umar ve Züfer'a. Tamam? Aslün bir asıl ona. Yani aslı takdiri ona. Farz ediliyor, takdir ediliyor ki liyetehakkaka ne yapsın? Tahakkuk etsin, gerçekleşmiş olsun. El adlu, adillik tahakkuk etmiş olsun. Evet. Ki hatta yani liyetehakkakal adl, adillik tahakkuk etsin. Şimdi bir asıl takdir edeceksin, bir asıl var. Ondan sonra asıl oldu mu ondan çıkartılmış oluyor da. Evet. Bir asla adil tahakkuk etsin. Neyle tahakkuk etsin? Bi ihracihi. Bi ihracı derkel ba'dı ki Ömer ve Züfer. Ömer Züfer gibi o bir kısmı olan o adli takdiri kendisinde bulunan da adil tahakkuk etsin. Neyden adil tahakkuk etsin? An zalikel asli el mefrudi el mukadder. O mukadder, o mefruz olan asıldan değil mi? Çıkartılmasıyla adillik ne yapsın? Tahakkuk etmiş olur. Çünkü ona bir asıl takdir edilmezse o asıldan çıkartılmamış olur. Çıkartılmamış olunca da o kelimenin bir illetle gayr-ı musarif olması gerekir ki bir illetle gayr-ı musarif olması ise caiz değildir. Ancak bir illetle iki illet makamına kaim olduğu yerde kelime gayr-ı musarif olur. O da sigay-ı mütercumu ile tedris eliflerinde oluyor. Onun dışında olmuyor. Demek ki öyleyse ne ortaya çıktı? İzâ kânel emru kezâlike fenkisâmul adli ile tahkıkî ve takdiri. Öyleyse adlin tahkıkı ve takdiri diye ayrılması, bölünmesi innemâ huve bu inkisam, bu bölünme ne itibariyledir? Bi'itibâri kevni zâlikel asli o ma'adule anh olan aslın olması muhakkak olması fîmâ adâ Ömer. Ömer'in dışında ev mukadderan efet fî Ömer ve Züfer ve nahbiyen. Evet. Peki buraya kadar anlaşılmış bir şey var mı? Tamam. Haydi bakalım. Peki bir adil asıl bulundu. Dedik ki adile itibar etmek için, adilliğe itibar ettiler diyorsun. Adilliğe itibar etmek için bir aslın bulunması lazım. Tamam. Aslı muhakkak, aslı mukadder bulduk. Tamam. Peki o aslı muhakkaktan, o aslı mukadderden çıkartılması bir de bu lazımdı. Ha ve emma itibaru ihracil ma'duli, ma'dul ismin çıkartılmasına itibar etmek, andalikil asliye liyetahakkakal adlu fela delile aleyh, onun bir delili yoktur, onun hiçbir delili yoktur, fela delile aleyh, onun üzerine delalet eden bir delil yoktur, illa ancak ne vardır, illa men'u sarfi, illa men'u sarfi, illa men'u sarfi, ancak men'u sarf vardır, yani men'u sarfın dışında başka bir delil yoktur. Yani adilliğin, adli tahkiki, adli takdiri diye olması, efendim o aslının hakiki veya takdiri olması itibariyledir. Yoksa o adilliğe itibar etmeye gelince, zaten itibar edilmesi neden dolayı oldu? O kelimenin gayrimusarif olduğundan dolayı oldu. Fe'ala hâde, işte bunun üzerinedir. Kavluhu musannifin tahkikan, tahkikan sözü de bu mana üzerinedir. Evet, tahkikandan inşallah devam ederiz.